Proszę pana, umówmy się. Pan jest wybitnym autorem tekstów, a ja światowej sławy kompozytorem i wykonawcą jednocześnie. Ja napiszę nuty, a pan do nut dobierze słowa. I wielka kariera! Yo. 2016 Polska WWA Olsztyn. I gdzie my żeśmy nie byli po drodze, ludzie, Jezu. Kuba Knapp, Bonny Larms. O. Lubisz hip-hop? Zrób hip-hip, hurra. Klik, klik, Baywatch, będzie burda. Dziwny kraj, więc polej lub turlaj. Wjazd jak przez bramę Hurman. Ultra bumba, rozwala ściany ciecia. I stój tam jak twoja kopara na A1. Trzecia runda i rozkładam cię w trzeciej. Bo jestem popierdoleńcem jak Jura Surba. Niespodzianka, skurwysyny, jak trzeba robić, to robimy. Jak trzeba zagrać, to jedziemy. Taka prawda, Harpagany, jak Dalaj Lama, szata ta sama. Tak jak widzisz, tylko dawaj many, many. Za tym przyjebany feeling, siara mi powiedział Kili, ma to mój testament raczej. Co nie suki zrusi, test duszy, stres duży. Jeb w sufit, jak to spadnie wam na łeb. Głupki to zostawi krater, się ugryź mózg, panie Dziejko. To dziwny kraj, Jekyll gdzieś zdział, został Mr. Hyde. I się nie ukrywa wcale, bo to dziwny kraj. Więc kielicha daj i lej go ze mną, ze mną. Bo to dziwny kraj, Jekyll gdzieś zdział, został Mr. Hyde. I się nie ukrywa wcale, bo to dziwny kraj. Więc kielicha daj i lej go ze mną na te gory czy czarę. Error, error. To nie pierdoletto, to wlep przez wenflon i to bezpośrednio. Chcę cash za flavor, więc daj go prędko. Bo ci co kiepsko przędą, idą krętą ścieżką. Widzisz tę rzeczkę, to przecie Wisła. Golce tu stawiają banki na kretowiskach. Dobry koleżka z bramy, to terrorysta. A policja zasuwa, ta na ćwierć gwizdka. Nikt nie ma lekko, ta 500 na dziecko. A jakiś cwel z Waszyngtonu mówi jak jest. Więc komu tu pomóc? Sobie czy ziomuniowi z rodu mormonów? Ja idę kurwić na sej. Ulica wie, gruby ma gdzieś buty na łeb. Bo upychać plebs trza na smulka gdzieś tam. By nie psuli widoku z okien Maryny Mokotów. Najlepiej, żeby z głodu se jebnęli kurwa den. Bo to dziwny kraj, Jekyll gdzieś zdział, został Mr. Hyde. I się nie ukrywa wcale, bo to dziwny kraj. Więc kielicha daj i lej go ze mną, ze mną. Bo to dziwny kraj, Jekyll gdzieś zdział, został Mr. Hyde. I się nie ukrywa wcale, bo to dziwny kraj. Więc kielicha daj i lej go ze mną na te gory czy czarę. Nie mam na co narzekać, bo mi w sumie idzie nieźle. Nie mam na co narzekać, ale coś mnie kurwa męczy. Masz pensję? Brutto 1800. Duda w grudniu dał nagród 800 tysięcy. Oficjalne źródła, oficjalne dane, oficjalne wnioski. Mamy kurwa przejebane, gdzie wyjedziesz, chamie? Mnie nie stać, zostanę. Kraje przepite sarmacko i tchórzowsko oddane. Mordy, wybaczcie mi tę polemikę. Ja tam jestem drobnym pijaczkiem, malutkim trybikiem. Świadomość nieistotności uzbroiła mnie w to, że będę szedł na luzie aż po drogi kres. Wybacz, chociaż trochę szkoda, bo to piękny świat jest. Piękni ludzie, choć zamęczeni przez ten crash test. Piękna fauna, flora, tylko pora nie ta. A to moja płyta, będzie dobrze, dzieciak.